श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 38वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। शोकाकुल अर्जुन के शोक की निवृत्ति का उपाय जो वेदों ने बताया है, शोक का कारण है स्वरूप विषयक अज्ञान। तो शोक की निवृत्ति अज्ञान की निवृत्ति से ही हो पाएगी। अज्ञान का निवर्तक है स्वरूप विषयक बोध। इसलिए वेदों ने बताया हुआ जो शोक की समूल निवृत्ति का उपाय है आत्म याथात्म्य बोध अर्जुन को हो जाए, इस उद्देश्य से भगवान ने गीता का उपदेश प्रारंभ ही किया आत्म याथात्म्य का निरूपण करते हुए, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश करते हुए ही श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ है। नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा, यहां से लेकर के 30वें श्लोक तक आत्म याथात्म्य का उपदेश अर्जुन को किया भगवान ने। लेकिन आत्मा का यथार्थ स्वरूप अति दुर्विज्ञ है, अतः अर्जुन के भी सहसा समझ में नहीं आया। उसके लिए बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म तथा अत्यंत शुद्ध होना अति आवश्यक है, और अर्जुन के अंदर वह योग्यता नहीं थी कि संक्षेप में भगवान ने कहा और अर्जुन ग्रहण कर ले। तो फिर 31वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक अर्जुन को भगवान ने आत्म याथात्म्य दर्शन यदि नहीं भी हो पाया तो भी लौकिक दृष्टि से भी शोक करना अनुचित है, इसे समझाया। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपि तुमर्हसि से लेकर के सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजयो ततो युद्धायुजस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि, ये जो 38वां श्लोक है, इन 7 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को लौकिक दृष्टि से भी शोक करना इस समय अनुचित है, इसे समझाया। और ये जो लौकिक दृष्टि से शोक करना अनुचित है, इसे बताने वाले 7 श्लोक हैं, ये प्रासंगिक है। इसे भगवान कहते हैं ये 39वें श्लोक के अवतरण में भगवान भाष्यकार कहते हैं कि शोक मोह अपनयनाय लौकिको न्याय स्वधर्मम अपि चावेक्ष इत्याद्यैहि श्लोकैः उक्तो न तु तात्पर्येण। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि इत्यादि श्लोकों के द्वारा भगवान ने लौकिक न्याय को आधार बना करके शोक मोह करना अनुचित है, ये बताया, उसे छोड़ना ही चाहिए बताया। शोक मोह निवृत्ति का उपाय एक कर्म है, ये नहीं बताया। ये बताते तो तात्पर्य से प्रतिपादन होता। तो कहा यदि तात्पर्यतया ये नहीं बताया, लौकिक दृष्टि से बताया, तो तात्पर्य विधया क्या बताया है? पर यहां पर अर्जुन को भगवान ने शोक मोह की निवृत्ति के उपाय के रूप में तो कहा कि परमार्थ दर्शनंतु इह प्रकृतम, परमार्थ दर्शन है आत्म याथात्म्य दर्शन, न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि श्लोकों के द्वारा निरूपित जो जन्मादि सद्भाव विकारों से रहित चेतन मात्र आत्मा का स्वरूप है, उसका ज्ञान वही मैं हूं, इस रूप में निर्विकार चेतन मैं हूं, इस ज्ञान को कहा जाता है परमार्थ दर्शन। और यह परमार्थ दर्शन, यह यानी अस्मिन प्रकरण गीता के प्रारंभ में उपक्रम में वह प्रकृत है। और तच्च उक्तम उपसंगरति, ये जो न जायते इत्यादि से उपपादित निर्विकार चेतन आत्मा है, यह बात प्रकृत है। इस प्रकृत अर्थ का उपसंहार, येषा ते भीता सांख्ये बुद्धि, इस वाक्य से कर रहे हैं। 39वें श्लोक के प्रथम पाद से पूर्व में बताए गए परमार्थ दर्शन का उपसंहार है। ये यहां पर कहते हैं कि तच्च उक्तम उपसंहरति, ये जो परमार्थ दर्शन न जायते इत्यादि से उपपादित हैं, उसका येषा ते भीता इत्यादि वाक्य से उपसंहार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। उपसंहार क्यों किया जा रहा है, तो उपसंहार का फल बताते हैं, शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनाय। शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता और शास्त्र विषय है श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिपाद्य अर्थ। श्रीमद् भगवद गीता जिस अर्थ का प्रतिपादन कर रही है उसे कहा जाएगा शास्त्र विषय। और उसका विभाग, तो गीता में प्रतिपाद्य अर्थ का विभाग, तो गीता में दो निष्ठाएं बताई जा रही है, एक ज्ञान निष्ठा दूसरी कर्म निष्ठा। शोक मोह की निवृत्ति का साक्षात उपाय के रूप में ज्ञान निष्ठा को बताती है श्रीमद् भगवद गीता, और ज्ञान निष्ठा की साधन के रूप में कर्म निष्ठा को बताया जाता है। एक साधन निष्ठा है, एक साध्य निष्ठा है। इस प्रकार दो प्रकार की निष्ठाएं यानी उपाय, एक ज्ञान का उपाय और एक शोक मोह की निवृत्ति का उपाय। शोक मोह की निवृत्ति का उपाय ज्ञान और ज्ञान का उपाय कर्म, इसे बताया जा रहा है श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा, इसलिए इसे कहा जाएगा शास्त्र विषय। और उसका विभाग हुआ ज्ञान, शोक मोह की निवृत्ति का उपाय है, और ज्ञान का उपाय कर्म है। कर्म और शोक मोह की निवृत्ति में साक्षात हेतु हेतु मत भाव नहीं है, साध्य साधन भाव नहीं है, ज्ञान द्वारा साध्य साधन भाव है, परंपरा से है। ये विषय विभाग है और इसे दिखाने के लिए प्रदर्शनाय का अर्थ है। उक्त जो ज्ञान निष्ठा है, साध्य निष्ठा, उसका उपसंहार कर रहा है कि ये तो साध्य निष्ठा है और साधन निष्ठा को अब बताया जा रहा है, ऐसा स्पष्ट हो जाएगा ना प्रतिपाद्य विषय उपक्रम में भी। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शनाय उपसंहरति, ये उपसंहार का फल है, ये चतुर्थ्यंत पद के द्वारा बताया गया। तो ये उपक्रम है द्वितीय अध्याय गीता शास्त्र का, तो उपक्रम में जैसा बताया जाएगा फिर उपसंहार में भी, तो क्या नाम, उपपादन में बीच में तीसरे अध्याय से सत्रहवें अध्याय तक दूसरे अध्याय के द्वारा उपक्रम में संक्षेप में बताए गए अर्थ का ही उपपादन होगा। उपपादन कहते हैं युक्ति से निरूपण को, उपपादन कहा जाता है। विस्तार से, युक्ति से, दृष्टांतों से संक्षिप्त अर्थ का विस्तार से प्रतिपादन उपपादन कहा जाता है। तो जो द्वितीय अध्याय में अर्थ बताया जा रहा है उसी का विस्तार से युक्ति के द्वारा तीसरे अध्याय से सत्रहवे अध्याय तक उपपादन है, प्रतिपादन है। तो उपक्रम में अर्थ को जैसा बताया जाएगा संक्षेप में, फिर उपपादन भी वैसा ही किया जाएगा। तो उपक्रम में यदि विषय विभाग स्पष्ट हो जाए तो उपपादन में भी सरलता हो जाती है विभाग से अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए, और श्रोताओं को भी समझने में सरलता हो जाती है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान उपसंहार का फल बता रहे हैं, विषय विभाग का भी फल बता रहे हैं कि इह दर्शिते पुनः शास्त्र विषय विभागे उपरिष्टात ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां इति निष्ठाद्वय विषयं शास्त्रं सुखं प्रवर्तिष्यते। श्रोतारश्च विषय विभागेन सुखं ग्रहिष्यन्ति इति। इति का अन्वय है पूर्व के साथ, इति उपसंहार क्रियते, इसलिए उपसंहार किया जा रहा है ज्ञान निष्ठा का और कर्म निष्ठा का आरंभ। तो इह यानी उपक्रमे, उपक्रम स्थानीय जो द्वितीय अध्याय है उसे इह शब्द से लेना। तो उपक्रम स्थानीय द्वितीय अध्याय में शास्त्र का जो विषय है, प्रतिपाद्य अर्थ है, उसका विभाग करके बता देने पर उपक्रम में उपरिष्ठात यानी उपपादक जो ग्रंथ है, उपपादन करने वाला जो ग्रंथ है तीसरे अध्याय से अठारहवें अध्याय तक का, उसमें सरलता हो जाती है उपपादन में। ये कह रहे हैं कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इति इत्यादि उपपादक ग्रंथ में निष्ठाद्वय विषयम शास्त्रम सुखम प्रवर्तिष्यते। तो निष्ठाद्वय यानी ज्ञान निष्ठा जो साध्य निष्ठा है और कर्म निष्ठा जो साधन निष्ठा है, इन दो निष्ठा विषयक शास्त्र वो है तृतीय अध्याय से आगे वाला ग्रंथ, वो सुखपूर्वक प्रवृत्त होगा, सरलता से प्रवृत्ति हो जाएगी, उपपादन होगा। और श्रोताओं को भी यानि गीता शास्त्र के अध्येताओं को भी, विचारकों को भी, श्रोता कहते विचारकों को, तो गीता शास्त्र का जो विचार कर रहे हैं उन गीता शास्त्र के विचारकों को भी गीता का अर्थ ग्रहण सरलता से होगा, विभाग पूर्वक, कि ये शोक मोह की निवृत्ति का साक्षात उपाय ज्ञान है और कर्म ज्ञान की योग्यता प्राप्त करा करके ज्ञान का साधन है, ऐसा सरलता से समझ में आ जाता है। इस प्रकार कहते हैं कि श्रोतारश्च विषय विभागेन सुखम ग्रहिष्यन्ति। ग्रहिष्यन्ति यानी ग्रहण करेंगे गीता शास्त्र के विषय को। तो गीता शास्त्र का अर्थ श्रोताओं को भी विभाग से गृहित हो जाएगा, और जब ठीक ठीक ज्ञान हो जाए गीता शास्त्र अर्थ का तो वैसा ही अपने जीवन को बनाने से फिर गीता शास्त्र का जो प्रयोजन है, शोक मोह रहित जीवित अवस्था में जीवन मुक्ति रूपी दृष्ट फल और अदृष्ट फल है शरीर छूटने के बाद मोक्ष, विधेय कैवल्य, जीवित अवस्था में जीवन मुक्ति जो स्थित प्रज्ञ का जीवन बताया है, बारहवें अध्याय में ज्ञानी भक्त का जीवन है, चौदहवें अध्याय में गुणातीत का जो लक्षण है वो है गीता शास्त्र को ठीक ठीक समझ करके उसको अपने जीवन में अपनाने वाला जो व्यक्ति होता है। गीतार्थ को मनुष्य यदि ठीक ठीक अपने जीवन में उतारता है तो द्वितीय अध्याय में जो अंत अंत में बताए जाएंगे स्थित प्रज्ञ पुरुष, वो गीता शास्त्र शास्त्रार्थ को जो अपने जीवन में उतारते हैं वे पुरुष हैं। उनका दृष्ट जीवन शोक मोह रहित होता है और अदृष्ट जीवन ब्रह्म भाव में वे स्थित होते हैं, विधेय कैवल्य को प्राप्त होते हैं। तो चाहे तो द्वितीय अध्याय के स्थित प्रज्ञ लो या बारहवें अध्याय के ज्ञानी भक्त लो और चौदहवें अध्याय के गुणातीत लो। बारहवें अध्याय में जो ज्ञानी भक्त के लक्षण बताए हैं और चौदहवें अध्याय में गुणातीत को बताया है वो एक प्रकार से उपक्रम स्थानीय द्वितीय अध्याय के उपक्रम में बताया गया जो कृतार्थ पुरुष है उसी का उपपादन है। कृतार्थ पुरुष कैसे होता है उसे उपपादित किया है वहां पर, तो वैसा बनना इसी के लिए तो विचार किया जाता है। किसी भी ग्रंथ का, किसी ग्रंथ को विचारक अपने विचार का विषय क्यों बनाते हैं कि उस ग्रंथ के प्रतिपाद्य अर्थ का ज्ञान हो और फिर उस ग्रंथ का जो प्रयोजन है उसे हम प्राप्त कर सके। तो श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिपाद्य विषय जो ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा है, कर्म निष्ठा को तो जीवन में आचरण किया जाएगा वैसा, और कर्म निष्ठा से योग्य हुआ व्यक्ति फिर अपने वास्तविक स्वरूप को समझेगा, न जायते म्रियते वा कदाचित के द्वारा बताया गया जो स्वरूप है उसे, और वो समझ में आ जाएगा तो वो प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान इत्यादि से बताए गए जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो मनुष्य का पूर्ण जीवन है, जिसका जिसके जीवन में पूर्णत्व आ गया, कृतकृत्य हो गया, वो कृतकृत्य हो जाएगा। फिर तो कृतकृत्यता हमारे अंदर आ गई तो हम कैसे होंगे, तो जैसे स्थित प्रज्ञ को बताया है ऐसे होंगे। कोई कामना मन में नहीं रहेगी, सबसे पहला लक्षण है, पूर्ण पुरुष का लक्षण है। अपूर्णता की द्योतक है कामना, हमारे अंदर कोई भी कामना है तो हम अपूर्ण हैं, और पूर्णता का पहला पहला लक्षण है कि कामना बिल्कुल नहीं रहेगी। प्रजहाति यदा कामन, प्रहाण होगा, प्रउपसर्ग है ना, का मतलब समूल चली जाएगी, कामना की अत्यंतिक निवृत्ति रहेगी, पूर्णत्व माना जाएगा। और आनंद के लिए उसे किसी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी, आत्मन्येवात्मना तुष्ट, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहेगा। मन नहीं लग रहा है तो टीवी खोलें, ये चैनल नहीं तो वो चैनल देख ले, तो वो चैनल देख ले, कहीं किसी के पास जाए, किसी को अपने पास बुला लें, इन सब चीजों की जरूरत ही उसको नहीं पड़ती, वो स्वयं में ही तृप्त रहता है, ये सारे लक्षण है। तो जिसको गीता के द्वारा बताया गया जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है उसका करामलोकवत अनुभव होता है, उसके अंदर ये सब लक्षण आ जाते हैं। उसका वो गीता शास्त्र का प्रयोजन यही है कि अपूर्ण मनुष्य को पूर्ण बनाना, अपूर्ण पुरुष को पूर्ण पुरुष बनाना, पूर्णता आती है इससे। तो इसके लिए कहा गया कि श्रोतारश्च विषय विभागेन सुखम ग्रहिष्यन्ति। गीता शास्त्र के अर्थ को ठीक ठीक से श्रोता भी ग्रहण कर पाएंगे, इसी उद्देश्य से यहां पर उपपादित जो ज्ञान निष्ठा है उसका उपसंहार कर रहा है। इस प्रकार ये ज्ञान निष्ठा के उपसंहार का प्रयोजन है, सफल है उपसंहार, इसे बता करके अब उपसंहार वाक्य जो है 39वें श्लोक का प्रथम पाद, उसका अवतरण है अत आह। अतः यानी उपसंहार सार्थक होने से, उपपादित अर्थ का उपसंहार सार्थक होने से ये उपसंहार बता रहे भाष्यकार भगवान। 39वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगेति मां श्रृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। तो हे पार्थ यानी हे पृथापुत्र अर्जुन, ते यानी तुभ्यम, एसा सांख्ये बुद्धिर अभीता, ये अन्वय है प्रथम पाद का। तो एषा का अर्थ है प्रकृता, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपः, यहां से लेकर के 30वें श्लोक तक जो भगवान ने आत्म यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान अर्जुन को बताया उसे कहा जा रहा है ऐसा शब्द से। बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञानम, तो ऐसा बुद्धि का मतलब आत्म यथार्थ विषयक ज्ञान। ते यानि तुभ्यम, तो तुम हो शोक और मोह से ग्रस्त, शोक से व्याकुल हो, मोह से मूढ़ हुई है तुम्हारी बुद्धि, इसलिए शोकाकुल तुम्हारे शोक की निवृत्ति का साक्षात उपाय रूप जो ये आत्म यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान था उसे हमने तुम्हें बताया। सांख्य शब्द का अर्थ है आत्म यथार्थ स्वरूप, सांख्य शब्द का अर्थ है आत्मा का यथार्थ स्वरूप, और सप्तमी है विषय अर्थ में, इसलिए सांख्य बुद्धि का अर्थ निकलेगा आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान। अभिहिता का अर्थ है उक्ता उपदिष्टा, तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान का उपदेश हमने तुम्हें कर दिया, जो अभी तक बताया वो आत्मा का यथार्थ स्वरूप विषयक बोध था। जब कभी ये ज्ञान होगा तो उसी से शोक की समूल निवृत्ति हो पाएगी, क्योंकि श्रुति कहती है तरति शोकम आत्मवित, आत्मवित यानी आत्मज्ञानी ही शोक की हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति कर पाता है, उसी के शोक की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। शोक को तरने का अर्थ है शोक को हमेशा के लिए अपने से विदा कर देना, अपने पास से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देना शोक को, ये आत्मज्ञानी का ही हो सकता है। और वो आत्मज्ञान शोक को हमेशा हमेशा के लिए विदा करने वाला, कभी भी फिर शोक को पास में न आने देने वाला, जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान है वह यह है जो अभी हमने बताया। ये ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि का अर्थ है। सांख्य शब्द का अर्थ आत्मा का यथार्थ स्वरूप, ये कैसे हुआ? तो संख्या शब्द का अर्थ होता है उपनिषद। संख्या शब्द के कई एक अर्थ होते हैं। संख्या शब्द का अर्थ तो एक दो तीन चार पांच, ये जो अंक है उनको भी संख्या कहते हैं। और संख्या शब्द का अर्थ सम्यक ज्ञान का साधन ये भी होता है। सम्यक ख्यायते आत्म याथात्म्य स्वरूपम प्रतिपाद्यते अनया इति संख्या, ऐसा संख्या शब्द का व्युत्पादन करते हैं यदि, व्युत्पत्ति करते हैं यदि, तो संख्या शब्द का अर्थ होता है सम्यक यानी अच्छी तरह से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाश किया जाता है जिसके द्वारा, उसे कहा जाता है संख्या। ख्या प्रकथने धातु सम उपसर्ग पूर्वक संख्या शब्द बन जाता है करण अर्थ में प्रत्यय हो करके, तो उसका अर्थ निकलता है आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताने वाली। तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताने वाली कौन है? उपनिषद। उपनिषदों से ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताया जाता है, इसलिए संख्या शब्द का अर्थ निकला उपनिषद। और यहां तो सांख्य शब्द है, संख्या नहीं, तो संख्या शब्द से फिर जैसे चक्षुषा ज्ञायते इति चाक्षुषम बन जाता है रूपम, ऐसे संख्या यानी उपनिषदा ज्ञायते यत्तत् सांख्यम, इस अर्थ में सांख्य संख्या शब्द से शय प्रत्यय होकर के या अण प्रत्यय होकर के सांख्य शब्द बनेगा। संख्या शब्द है उससे अण प्रत्यय करो। संख्या यानि उपनिषदा ज्ञायते यत तत् सांख्यम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो सांख्य शब्द का अर्थ निकलता है उपनिषदों के द्वारा जिसको जाना जाता है, उपनिषद से जिसका ज्ञान होता है, संख्या से जिसका ज्ञान होता है, संख्या यानी उपनिषद, और उससे हम जिसको जानते हैं वह वस्तु सांख्य कहलाएगी। जैसे चक्षु से जिसको जानते हैं उसको चाक्षुष कहा जाता है, चक्षु से जानते हैं रूप को तो रूप है चाक्षुष, रसन इंद्रिय से जानते हैं रस को तो रस को कहा जाता है रासन, रसन इंद्रिय से जाना जाने वाला। ऐसे उपनिषदों से जिसको जानते हैं उसे कहते हैं सांख्य। हाँ, तो श्रवण कहते हैं श्रोत्र इंद्रिय को, और श्रवण इंद्रिय से जिसको जाना जाए उसे कहा जाता है श्रावण, वो शब्द है, शब्द को श्रवण इंद्रिय से जानते हैं इसलिए श्रावण। ऐसे संख्या से जिसको जान रहे हैं वो सांख्य। तो संख्या से किसको जाना जाता है? संख्या यानी उपनिषद, और उपनिषद से किसको जानते हैं? आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, इसलिए आत्मा के यथार्थ स्वरूप को कहा जाता है सांख्य। और उसका सप्तमी का एक वचन है सांख्ये, और सप्तमी है विषय अर्थ में, तो सांख्य का अर्थ हुआ आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक बुद्धि, सांख्य बुद्धि, आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान। और ते का अर्थ है तुम्हें, अभिता का अर्थ है बता दिया। कौन सा कहां बताया तो कहते ऐसा, ये जो अभी अभी बता, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा से लेकर के तीसवें श्लोक तक, वो सब आत्मा के यथार्थ स्वरूप विषयक ज्ञान था। इस प्रकार ये उपसंहार हुआ। अब उपक्रम है साधन निष्ठा का, साधन निष्ठा है कर्म निष्ठा। तो कहते हैं योगे तू इमाम श्रीणु, तो योगे यानी योग विषये, बुद्धि की बुद्धि का अन्वय इधर भी कर लो, बुद्धि बीच में है ना, सांख्य और योगे इन दोनों के बीच में है बुद्धि। तो एक देहली दीप न्याय होता है, देहली दीप न्याय, देहली कहते हैं जैसे कमरा है और आंगन है, बरामदा और कमरा, इन दोनों के बीच में कमरे में प्रवेश करने के लिए, कमरे से निकलने के लिए द्वार होता है कि नहीं, तो द्वार को कहा जाता है देहली, जो द्वार का बीच वाला भाग, वो कमरा और बरामदे के बीच वाला भाग, उसे कहा जाता है ना द्वार, देहली कहलाता है। और उस देहली पर दीप रख लो, बल्ब जला दो, इन दिनों में तो बल्ब, पहले तो दीप रखे जाते थे जब ये नहीं था, उसको तो हाथ से कहीं से भी उठा करके कहीं रख सकते हैं। तो किसी के पास एक ही दीप है, उसको कमरे में भी प्रकाश चाहिए और बरामदे में भी चाहिए, तो दीप को रखेगा देहली में, तो वो उस दीप का प्रकाश कमरे में भी जाएगा और देहली में भी, अब क्या नाम, इसमें भी आएगा, बरामदे में भी, का मतलब उस देहली में रखा हुआ दीप जैसे दोनों के साथ अन्वित होता है, दोनों को प्रकाशित करता है। ऐसे यहां बुद्धि शब्द सांख्य और योगे दोनों के बीच में रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, सांख्य बुद्धिर योगे, तो बुद्धि का अन्वय सांख्य के साथ भी कर लो और योग्य के साथ भी कर लो। तो सांख्य के साथ कर लेंगे तो सांख्य विषयक ज्ञान ये अर्थ निकलेगा, और योग्य के साथ करेंगे तो योग विषयक ज्ञान, ऐसा। तो ये जहां होता है ऐसा अन्वय करना होता है तो देहली दीप न्याय या काकाक्ष न्याय लगाया जाता है, काकाक्षी न्याय। काक को एक ही आंख होती है, नेत्र इंद्रिय एक होती है, गोलक तो दो होता है, ये तो जो है चर्म चक्षु दिखते है तो गोलक है, इसके अंदर एक शक्ति है जिसके जिसको नेत्र इंद्रिय कहा जाता है, वो इंद्रिय तो दान नहीं की जा सकती, गोलक दान करते हैं, जो मरते हैं तो मरण उपरांत जो आंख का दान करते हैं, तो नेत्र इंद्रिय की का जो गोलक है ये चर्म चक्षु, इसको दान करते हैं। इंद्रिय तो मरने वाला जो जीवात्मा है वो साथ में ले जाता है, गीता में 15वें अध्याय में लिखा है ना, गृहित्व तानी संयाति वायुर्गंधा निवास, सारी इंद्रियों को इस शरीर से निकाल करके मरने वाला जीवात्मा जहां जाना है उसको वहां भी देखना है ना, इसलिए उसको साथ में ले जाता है। और यहां जो फिर मरने के 2-3 घंटे बाद वो निकाल लेते हैं, वो तो गोलक निकाल लेते हैं, स्थूल शरीर का अंश है वो, तो वो गोलक तो कव्य की दो होती है लेकिन आंख होती है एक, नेत्र इंद्रिय जिसको इंद्रिय कहते हैं, और एक ही इंद्रिय से वो दोनों गोलकों के माध्यम से देख पाता है, इधर भी इस आंख से भी इस आंख से भी, एक ही नेत्र इंद्रिय काम करता है उसका, इधर देखना हो तो इसमें लाता है, इधर देखना हो तो इधर इसमें लाता है। तो जैसे वो काकाक्षी होता है, एक ही इंद्रिय नेत्र इंद्रिय दोनों गोलकों में काम करती है। ऐसे यहां पर एक ही बुद्धि शब्द जो उपसंहार वाक्यस्थ सांख्य शब्द है उसके साथ भी अन्वित होगा और उपक्रमस्थ जो योग शब्द है उसके साथ भी अन्वित होगा। ये सांख्य और योग दोनों कव्य के गोलक के तरह है, आंख के, और आंख स्थानीय है, बुद्धि शब्द एक ही है। तो काकाक्षी न्याय से कहो या देली दीप न्याय से कहो, दोनों के साथ अन्वय बुद्धि शब्द का होगा और अर्थ निकलेगा सांख्य बुद्धि तो बता दी और योग विषयक बुद्धि को सुनो। ऐसे तो बुद्धि का अन्वय करने की जरूरत भी नहीं, यहाँ इमाम लगा है ना, तो योगे इमाम, तो इमाम शब्द बुद्धि का परामर्शक है। तो योगे इमाम श्रृणु, योग विषयक इस बुद्धि को सुनो। इमाम शब्द का ही अर्थ है बुद्धि, प्रथमा क्या नाम वो द्वितीय है ना, इमाम बुद्धि में ऐसा योग विषयक इस बुद्धि को तुम सुनो। और यदि बुद्धि को लाते तो द्वितीय करना पड़ेगा, श्रृणु का कर्म है ना, तो इमाम का ही अर्थ है बुद्धि। योगे इमाम श्रृणु, और तू शब्द है निपात, तू और इमा, इमाम ऐसा था, तू में ऊ को व हो गया है, लेकिन जब अलग अलग करेंगे तो तू निकालेंगे, तू इमाम, और तू ये विषय विभाग करता है कि पूर्व में जिसको बताया गया उसका उपसंहार हो गया और ये उपक्रम हो रहा है साधन निष्ठा का। ज्ञान निष्ठा के प्रकरण से कर्म निष्ठा के प्रकरण को भिन्न करने के लिए तू शब्द का प्रयोग है। यहां से एक दूसरा प्रकरण प्रारंभ हो रहा उपक्रम में। तो योगे यानी योग विषयाम इमाम यानी इमाम बुद्धिम श्रृणु, सुनो। योग शब्द के कई अर्थ होते हैं। योगश्चित्तवृत्ति निरोध, ये जो पतंजलि जी का सूत्र है वहाँ योग शब्द का अर्थ है चित्तवृत्तियों का निरोध, यानी समाधि यहाँ योग नहीं अपितु योग शब्द का अर्थ है कर्मयोग। और समाधि भी बताई जाएगी यहाँ पर, बताएंगे यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिं तदा योगम अवाप्स्यसि। वहाँ जो योग है उस योग को भी यहाँ योग शब्द से लीजिए। इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान इस योग शब्द का अर्थ करेंगे कर्म योग और समाधि योग, दोनों योग शब्द का अर्थ करेंगे। तो समाधि योग यानी वो चित्त वृत्ति रूप समाधि योग नहीं अपितु परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता, निश्चल अवस्था, उसे कहा जाएगा समाधि योग। वो भी ज्ञान का अंतरंग साधन है। ज्ञान के दो साधन है ना, एक बहिरंग साधन वो है निष्काम कर्म योग, और अंतरंग साधन है श्रवण मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन है परमात्माकार चित्त वृत्तियों का निरंतर प्रवाह, उसे समाधि कहा जाता है, निधिध्यासन कहो। वो भी योग शब्द से यहाँ पर लिया जाएगा, वो भी ज्ञान का साधन है। योग शब्द से यहाँ पर ज्ञान के साधनों को लेना है। तो योगे यानी प्रधानतया तो कर्मयोग, और वो भी समाधि योग भी, और तद विषयक जो बुद्धि है यानी ज्ञान है उसका स्वरूप है उसे सुनो, मैं बता रहा हूं। तो जिस योग विषयक बुद्धि को बताना है उस योग विषयक बुद्धि की भगवान पहले प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करने से श्रोता का, जिस अर्थ में श्रोता को प्रवृत्त करना है उस अर्थ में चित्त समाहित हो जाता है और महत्व बुद्धि हो जाती है उस अर्थ के विषय में, और महत्व बुद्धि हो जाए तो फिर उसमें प्रवृत्ति हुई जाती है। इसलिए योग विषयक बुद्धि का महात्म्य बताया जा रहा है, महत्ता बताई जा रही है, प्रशंसा की जा रही है। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, हे पार्थ, यया बुद्ध्या युक्त, इसमें यया बुद्ध्या शब्द से लेना है जिस बुद्धि को भगवान बताने जा रहे हैं। किस बुद्धि को बताने जा रहे हैं? योग विषयक बुद्धि को। इसलिए यया बुद्ध्या का अर्थ निकलेगा योग विषयिन्या बुद्ध्या, योग विषयिनी बुद्धि से युक्त सन, जिसके अंदर योग विषयिनी बुद्धि आ जाती है, यानी कर्म, अपने कर्तव्य का ठीक से ज्ञान होता है और उसको फिर ठीक से पालन करता है तो वो क्या हो जाता है? कहते हैं कर्म बंधम प्रहाश्यसी, कर्म एव बंध, कर्म बंध, ऐसा कर्मधारय समास कर लो, कर्म ही बंधन है और कर्म बंधन से छूटने का साधन भी कर्म ही है। कांटे से कांटा निकालना होता है ना, समझ लो कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, पैर में पहना हुआ कुछ नहीं है, चप्पल जूता कुछ पहना नहीं है, और एक स्थान से, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है तो मार्ग में बबूल के पेड़ हैं और रास्ते में पड़ा था कांटा, असावधानी के कारण उस कांटे पर पैर पड़ गया और कांटा चुभ गया पैर में अच्छी तरह से जा करके, अब चलना मुश्किल है, ज़्यादा गड़ गया है तो, और उखड़ भी नहीं रहा, अंगुली से आने लायक नहीं है, अंदर गया है तो उसे तो फिर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी जगह बनानी पड़ती है ना, गड्ढा करना पड़ता है आसपास थोड़ा सा, फिर पकड़ में आ जाए तो खींच करके निकाल सकते हैं। या तो सुई पास में हो या कुछ साधन हो तो उससे तो जहाँ गड़ा है कांटा उसके आसपास थोड़ा मांस हटा करके धीरे से वो कांटे को पकड़ने लायक जगह बनाई जा सकती है, और लेकिन यदि पास में जंगल में वहाँ सुई कहाँ से मिलेगी, कोई दूसरा उपकरण नहीं है तो बबूल का पेड़ पास में लगा हुआ तो एक दूसरा कांटा लिया जाता है और उसी कांटे से पैर में गड़े हुए कांटे के आसपास का थोड़ा मांस निकाल करके जगह बनाई जाती है और फिर उस कांटे को निकाला जाता है। तो ये है कांटे से कांटा निकालना रूप न्याय। ऐसे हम इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से 84 लाख प्रकार के योनियों में भटक रहे हैं, कभी मनुष्य तो कभी देवता तो कभी पशु तो कभी पक्षी तो कभी कुछ बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, ये कौन घुमा रहा है हमें 84 लाख प्रकार की योनि में? तो कर्म ही, यदि कर्म न हो, अविद्या काम कर्म यही जन्म मृत्यु के निमित्त होता है, तो कर्म न हो तो भगवान भी किसी को किसी योनि में जन्म नहीं दिला सकते। तो हमारा ही अपना कर्म जो है उसका फल भुगवाने के लिए इन योनियों में भटका रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है बंधन कर्म को, ये बांध रहा है ना, जन्म और मृत्यु दिला रहा है। और इस कर्म रूपी बंधन से छूटना है, कर्म एक पहले से हमने किए हुए कर्म हमारे अंदर कांटे की तरह गड़े हैं, गड़ गए हैं, और उनको निकालना है। नहीं निकालेंगे तो 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकना पड़ेगा। तो उस कर्म रूपी बंधन को, कांटे को कैसे निकाल लें? तो कांटे से निकालना। तो वो एक उपाय भगवान बता रहे हैं कि कर्म ही जो बंधक है वह अपने स्वभाव को छोड़ भी देता है और सहायक भी बन जाता है। जैसे एक कांटा जो है आपके पैर में गड़ा हुआ आपको तकलीफ दे रहा है, चलने नहीं दे रहा, और जिस कांटे को आप अपने हाथ में लेकर के गड़े हुए कांटे को निकाल रहे हैं उसके लिए वो मदद भी कर रहा है, आपके कष्ट के हेतु को निकालने के लिए सहायक भी कांटा ही बना है, कष्ट देने के लिए हेतु भी कांटा ही बना है। ऐसे गीता जिस प्रकार बताती है उस प्रकार यदि हम कर्म करते हैं तो पहले से जैसा गीता ने बताया वैसा कर्म हमने नहीं किया, कर्म किया है लेकिन जैसा गीता ने बताया वैसा नहीं किया, तो हमारे अंदर कांटे, गड़े हुए कांटे के तरह बैठा है और उसको वो भोगने के लिए फिर जन्म लेने पड़ रहा है। उस कांटे को निकालने के लिए गीता जैसी बताती है वैसा कर्म करते हैं तो फिर वो कर्म बंध से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कहते यया बुद्ध्या युक्त सन कर्म बंधम प्रहास्यसि, प्रहास्यसि का करता है त्वम, हे पार्थ जिस योग बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म करोगे तो क्या होगा कि कर्म बंधन से, कर्म बंधन को त्याग दोगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। हाँ वाक त्यागे कर्म बंधन प्रहास्यसि। भगवान कहते हैं कर्म मैं भी करता हूं और तुम भी करते हो, लेकिन नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कर्म जो है मुझे लिपायमान नहीं होते। कर्म का लिपायमान होने का अर्थ है अपना फल भुगवाने के लिए जन्म का हेतु बनना, जन्म दिलाना। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा होने वाले जो कर्म हैं मुझे जन्म नहीं दिलाते, जन्म मेरे जन्म के हेतु नहीं बनते मेरे द्वारा होने वाले कर्म। और तुम कर्म करते हो वो तुम्हारे कर्म तुम्हारे बंधन का हेतु बन जाते हैं, यानी जन्म का हेतु बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कहते इसलिए भगवान को क्यों नहीं लिपायमान होते? तो न मे कर्म फले स्प्रिहा, मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है। कर्म फल की इच्छा से रहित होकर के मैं कर्म करता हूँ, इसलिए मुझे कर्म बंधन में नहीं डालते, कर्म बंध से मैं मुक्त हूँ, रहित हूँ। तो ये नहीं कि कर्म जो है भगवान कर रहे हैं इसलिए भगवान को बंधन में नहीं डालते। भगवान के तरह यदि हम भी कर्म कर लें तो हमारे द्वारा हुए कर्म भी हमारे बंधन के हेतु नहीं बनेंगे। वे कैसे? भगवान करते हैं कर्म फल की स्पृहा से रहित होकर के, ऐसे हम भी कर्म फल की स्पृहा से रहित होकर के यदि कर्म करते हैं तो वे हमारे बंधन के हेतु नहीं बनते। इसलिए ईशावास्य उपनिषद का द्वितीय मंत्र बताता है एवं त्वयि नान्यथेतोस्थि न कर्म लिप्यते नरे। कर्तव्य बुद्धि से कर्म फलाशक्ति से रहित हो करके कर्मानुष्ठान करते रहने को छोड़ करके दूसरा कोई मार्ग अशुद्ध चित्त पुरुष के लिए कर्म बंधन से छूटने का नहीं है। एवं तो इनान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र ही बताता है और यहाँ भगवान भी यही बताएंगे। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा, संग है कर्म फलाशक्ति, उसको छोड़ करके कर्माधिकारी पुरुष आत्मशुद्धि के लिए यानी चित्त शुद्धि के लिए कर्म करता है और वो चित्त शुद्धि के लिए जो कर्मयोग होता है वह बंधन का हेतु नहीं बनता। यहाँ बताएंगे निहाविक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो उस प्रकार ये यहाँ गीता ने, गीता जो कर्मयोग बता रही है उस कर्मयोग का महात्म्य भगवान बता रहे हैं कि यया बुद्ध्या युक्त सन कर्मबंधम प्रहस्यसी, कर्मबंध को तुम कर्मबंध से मुक्त हो जाओगे, तात्पर्य अर्थ है कर्मबंध को छोड़ दोगे का अर्थ है कर्मबंध से मुक्त हो जाओगे, कर्म रूपी बंधन को छुड़ाने में तुम समर्थ हो जाओगे। तो इस प्रकार ये उपक्रम योगे त्विमां श्रुणु इत्यादि से ये जो उपक्रम गीता शास्त्र का उपक्रम स्थानीय द्वितीय अध्याय है, उस द्वितीय अध्याय में गीता शास्त्र में प्रतिपाद्य जो द्वितीय निष्ठा है कर्मनिष्ठा, उसके उपक्रम का ये तीन पादों में प्रतिपादन हुआ। इसका भाष्य हम लोग कल देखते हैं।